Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah için sevmenin fazileti, önemi yani. Sevgi kalpten gelen bir duygu. Bunun tabi sebepleri çoktur. İnsan iş icabı, şunun bu nedeniyle sevebilir. Fakat bunların bir sevabı olmuyor tabi. Eğer bir kimse, bir Müslüman kardeşini Allah için sevebilirse, kolay değil tabi, inşallah konumuz bunun önemi, fazileti. Hadis-i şerif okuyor önce inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de. Gülü Aleyhisselam Hazretleri, selâsün, üç şey var ki, mekûne fîhî, kim de bu işe bulunursa becerede bihinne halavetir imani. O kimse bunlarla imanın tadını kalbinde bulur. İmanın tadını kalpte tatmak mı derler? Halavet tatlı bir şey anlamına geliyor. Tatlı bir şey. Şimdi damak tadı var tabii. Damak tadının özelliği başka. Bir de görmende tadı var. Bazen deriz ya, ne tatlı rengi var deriz. Tatlı renk. Bir şeyin rengi tatlı, güzel olur mu rengi? Göz bundan hoşuna gider. Hatta ses bile. Ne güzel tatlı sesi var deriz. Bunu da kulak duyar. Bir de imanın tadı var. Bu tat kalıcı ama. Kalıcı iman tadı var. İşte demek ki üç şey var. Kim de bunlar bulunursa bu kimse imanın tadını tadabiliyor. Şimdi bu üç şeyin ikisini kısa geçeceğim inşallah. Birincisi Allah Resulullah'ı her şeyden fazla sevmek. Yani bir konuda Allah emri varsa, Resul emri varsa, bütün dünya bir tarafa, kul bununla tecrübe gerekiyor. İkincisi, ki bugün konumuz ilgili, وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ bir kimseyi sever, لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ bir kimseyi sever ama yalnız ancak Allah için sever. Demek ki bir kimse, bir Müslüman kardeşini tanısın tanımasın. Hatta uzakta bile olsa, görmediyse bile, bir kimse Müslüman kardeşini Allah için gönlünden, kalbinden severse, bu kimse o anda imanın tadını kalbinde tadıyor. Üçüncüsü de, kısa kısayım inşallah, bir insan sapık yoldayken, dalalatteyken imanın tadını tadar da, yani İslam'ı yaşar da, sonra bu kişiden korkması gerekiyor. Ya Rabbi nasip ettin bana bu yolu, bu yoldan düşmeyeyim diye korkması gerekiyor. Demek ki bir kimse, bir Müslüman kardeşini hiçbir karşılığı beklememeksizin, bir çıkar olmaksızın Allah için severse, o kişi o anda imanın tadını kalbine tadıyor. Yani Allah sevgisi, peygamber sevgisi, o imanın tadı kalbinde tadıyor. Yine hadis-i şerife geçiyorum inşallah. Hadis-i kutsi bu. Bu da Müslim, sahih Müslim'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اِنَّا تَعَلَى يَكُولُ Allah-u Teala buyuruyor. Eğer bir sözler, kelam sözler, peygamberimize aitse, bunlara hadis-i şerif deniyor. Eğer peygamberimiz Allah böyle buyuruyor diye, Kur'an dışında bize söylerse, bunlara da hadis-i kutsi deniyor. Hadis-i kutsi ile ayet arasında bir fark var. Kur'an ayetlerinin hem oradaki sözler, kelimeler, hem anlamı Allah'a aittir. Peygamberin görevi bunu cebine alıp aynen atarmaktır. Hadis-i Kürsi'ye gelince buradaki mana, anlam Allah'a aittir. Peygamber'in gönlüne bu anlam verilir. Peygamber bunu anlatırken buradaki kelimeler Peygamber'e aittir. Yakul, Allah-u Teala buyuruyor diye Peygamber Hazretleri. Yakul yevmül kıyameti. Allah-u Teala Mevlamız, Rabbimiz kıyamet gününde şöyle buyuracak kıyamet gününde. Yani nedir buradaki kıyamet anlam? Kabirlerimizden kalktığımız günde muhteremler. Yani insanlığın en korkunç, yalnız kaldığı an o zaman böyle. O anda. Şimdi dünyada mesela Allah korusun İslam ülkelerini, dünyada deprem olurken bile yine insan yakınlarını hatırlar. Yardımcı olmaya çalışır. Ama mahşer gününde nefsi, İşte o Allah-u Teala buyuracak. Eynel mütehabbune bi celali. Eynel mütehabbune bi celali. Celalim hakkı için birbirini sevenler de birbirini sevenler. Allah'ın azameti için, kudreti için, Allah için birbirini sevenler. Nerede bunlar? Melam olacak mahşerde. El yevme, işte bugün bela bulacak. Bu zillühüm, onları gölgelendireceğim. Buraya gölge, himayeme, korumamı alacağım anlamına geliyor. Bu mecazidir. Türkçe bu konuşulur. İşte filanın gölgesine sığınıyor filan denir böylece. Bu Allah'ın himayesine, korunması sığınanlar. Allah-u Teala buyuruyor. El yevme, işte bugün mahşer gününde, kıyamet gününde zillühüm, onları gölgeme, himayeme alacağım. Fî zilli yevme illâ zilli. Bugün Mevlam buyuracak, başka gölge yok, başka koruma yok Peygamber'den, Allah'tan başka. Kıyamet suresinde bir iki ayet okuyun bu konuyla ilgili muhteremler. Mahşer ilgili. Kıyamet suresi ayet 10-12'de Rahim. Yekulul insani yevme izin. Yekulü diyecek. İnsan diyecek. O günde kabirden kalkıldığı günde. Kabirden kalkıldığı günde. Sur üfürülüyor. Yer gök. Tabi bu sayısal bir rakama girmez de örnek olarak yani katrilyonlarca atom bombası patlıyor sanki böyle. Yer gök muazzam sarsılıyor, gürültüyor. Kabirden kalkıyoruz orada, ana baba gününde. İnsan diyecek ki o günü orada, eynel mefer. Kişi bakacak ki yer gök paramparça olmuş. Sarsılıyor, muazzam korku gününde, eynel mefer. Nereye kaçacak yer, nereye kaçacak? Nereye sıra bir yer var mı? Bakacaksın. Kella, hayır, hayır. La vezer, yok orada. Yani kimsenin kaçacağı sığınağı yok orada. İlâ rabbike yevmizinil müstakar. Ancak Rabbine kişi sığınacak, ancak istikrar, kurtuluş yeri orada olacak. İşte mahşer gününde hiç kimsenin farz olmayacak o günde, kabirden kalkıldığı günde. İşte o gün Rabbim buyuracak, o gün Rabbim buyuracak, benim celalim hakkı için, yani benim için Mevla buyuracak, birbirini sevenler nerede? Onlar çıksın bakalım şöyle, onları Mevla buyuracak, özel himayeme, koruma alacağım Mevla buyuracak mahşer gününde. Demek ki Allah-u Teala'nın en iyi amellerin biri de budur. Bir kimse Allah için sevdiği kişiyi dünyada yüzle görüşemese, göremese bile o kişiyi. Mesela bir insan duyar, İşte filan kişi Allah için şöyle çalışıyor, böyle çalışıyor, şöyle Müslümandır, böyle tek var, salih derken. Ama uzaktır, onda kişi görüşememiştir. Onu Allah için seviyorsa, ne olacak buna bak muhteremler? Hadis-i Beyhaki'de, Bülü Aleyhisselam Hazretleri, lev enne abdeyni tehabba fillahi, birbirini Allah için seven iki kul. İki kul. Tabii erkek olsun, kadın olsun. Vahidun fil maşrıkı, biri doğuda. Ve aharu fil mağribi, biri batıda. Yani biri dünyanın bir ucunda, öbür dünyanın bir ucunda. Hele o günkü imkanlarla, tabii görüşmeleri imkansız bir mesele. Ama bunlar birbirini sevmişler Allah için dünyada. Duymuşlar isimlerini birbirine, sevmişler. لَيَجْمَ اللّٰهُ بَيْنِهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah Teala Mevlamız o mahşer günü ikisini bir araya getirecek. يَوْكُولُ Buyacak ki Rabbim bunlara هَذَا لَّذ۪ي كُنْتَ تُحُبِّ ف۪يَّ Bakacak Rabbim, sen bunu benim için seviyordun, işte bu din kardeşim yok. Buyuracak. Yine mahşer gününde sıra mizanın kurulmasına, terazi, tabi malumi terazi, oradaki sevaplar cisim bir nur olacaklar, günahlar da bir zulümat olacak orada. Mahşer gününde sıra amellerin tartılmasına geldiği vakit, tabi orada her birimiz orada teker tek o hayatı yaşayacağız orada. Bir kul gelecek ki mahşer mizana gelecek, günah sevabı eşit durumda. Bunların durumunda olacak? Araf var, araf. Ne cennet, ne cehennem arada kalacak. Bu konu geçmiş daha önceden burada. Bir cennete bakacak, ah ya Rabbi, oraya girsem. Yüzü cehenneme çevirecek, ama beni buradan koruyor Rabbi. Yani korku ümit arasından böyle bir zaman kalacak burada. Şimdi bir kişi gelecek mahşerde, mizan başına gelecek, sevapları, günahları eşit tam denk geldi. Yani dünyada iki rekat namaz kılsaymış ya da bir Fatih okusaymış, yani bir şey yapsaymış, sevabı ağır gelecekti. Yapamamış ama. Demek günah da işlemiş, günah da eşit geldiler. Diyecek ki bu kul, ya Rabbi, ne olur Rabbim, bana izin ver Allah'ım. Beni doğuran annem var, beni büyüten babam var, evladım var, işte kızım, oğlum var, kardeşlerim var, amca, dayım, teyzem var da var. Ne olur ya Rabbi bana izin ver de, gideyim onlara dolaşayım, birer zerre, birer damla sevap bana verseler, yeter kurtarır beni. Rabbim peki kulum git al bakalım. Diyecek. Önce annesine gelecek. Anne, anne, anne. Günahım sevabım eşit geldi. Cennete giremeyeceğim. Giremeyeceğim. Anne sen beni 9 ay karnına taşıdın. Bana 2 yıl süt verdin. Uyumadın beni uyuttun. Yemedin bana yedirdin anneciğim. Ne olur anne. Bana al bir sevap ver. Annesi yüzünü dönecek tek. Oğlum o dünyadaymış onlar. Bak burada cehennem atın saçıyor bak. Yani ne olacak? Annesi yüzüne bakmayacak. Babasına gidecek. Oğluna gidecek. Kızına, kardeşine. Kimseden kimse orada bir de sevap yok. Artık tabi çaresiz, boynu bükmüş, bitkin bir halde. Her şey bitmiş artık orada. Bir şey eline gelmiyor. Giderken mizan başına Allah için dünyada sevdiği din kardeşi bunu görecek orada mahşerde. Onun hesabı görülmemiş. Diyor ki kardeşim ne oldu? Çok üzgünsün böyle. Ne oldu? Ah kardeşim sorma. Durum böyle böyle işte. Bizlere sevap bulamadım. Niye bana gelmedi? Ben seni Allah için seviyordum. Allah sevgisi kesilmedi dünyada, bitmedi ki. Gene mesela Allah için seviyorum kardeşim be ya. Senin yanmana o cenab alemine ben razı olamam kardeşim. Allah aşkına seviyorum ben seni. Al ismine sahap vereyim cebine. Buna bol bol sahap verecek. Alacak bu sahapları, mizana gelecek. Tabi sahaplar çok ağır gelişti. Bu şekilde Rabbim meleklere ayrın bakalım bunu ehli cennet fırkasına. Yani felükün fil cennet. Ayrın bakalım oraya. Bu arayacak o tarafa şimdi. Hep oradakiler ehli cennet olanlar şimdi böyle. Hep iyiler tabi böylece. Bu orada dururken aklına gelecek. Benim o Allah'a sevdiğim kardeşliğim bana çok çok sevap verdi. Ya onun sevabı yetmezse, o cehenneme giderse, orada yanarken cehennemde, orada zekkum yerken, hamim suyunu, sıcak suyu içerken, orada bağırsa parçalanırken, ben cennet nimetini ne yapayım? Gönül razı olmuyor. Çıkıyor oradan, bu da cehennem tarafından çıkıyor böyle. Melekler dur ne diyorsun? Diyor durun böyle böyle. Diyor ki melekler ya Rabbi kulun çıkıyor buradan. Son bakayım niye çıkıyor Rabbim işte bunlara. Konuşmak için böyle. İşte ya Rabbi durun böyle böyle. Buraya ki Rabbim ey benim kulum sen onu sırf benim için sevdin. Yani. O da seni benim için sevdi. İkiniz affettim. Öbür hesap görülmeden affolacak. Cennete gidecekler muhtemelen böyle. Demek ki Allah için sevmenin dünyadaki ilk özelliği kişiyi kalbinde imanın tadını tadıyor böyle. Allah bundan çok razı oluyor. Allah bunu seviyor. Bir de mahşer gününde annesi o yüzüne dönerken, kaçarken kendisinden demek ki bu kardeşi ne yapacak buna? O da sevabından bol bol verecek muhteremler. Yine hadis okuyorum bu konuda. Hadis Ebu Davud'da. Enne rücülen kâne indi nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeden biri, isim burada hasse verilmiyor, sahabeden biri peygamber yanında duruyormuş. Femerre rücülün bihi. Yoldan geçen biri bunun yanına uğruyor. Daha peygamberi görüyor. Bunun yanına gelip uğruyor. Peygamber konuşuyor. O kişi gidiyor. Fekale. Şimdi diyor ki kim diyor? Peygamber yanında duran kişi şimdi. Öbürü orada gitti. Peygamber duran kişi diyor ki peygamberimize ya Resulallah diye. Ey Allah'ın Resulü. İnni lehubbü hâdâ. Ya Resulallah ben şu kişiyi Allah için seviyorum diyor. Kuşumuşum böylece. Ben şu kişiyi Allah için seviyorum böyle diyor. Bak işareti hâdâ diye böyle. Peki aleyhisselatü vesselam peygamberine şöyle dedi şimdi böyle. E'alemtehü onu Allah için sevdiğini ona söyledin mi? Ona bunu bilir, haber var mı bunlar? O söyledin mi buna? Kale la. Her şeyi söylemedim ya Resulallah. Kale e'alemhü ona bunu bildir. Bildir. Felahikahu bu kişilerin arkasından gitti, hızlı gitti, koştu neyse ona yetişti. Yetişti. Fekale. Dedi ki o kişiye şimdi inni uybüke fillah. Arkada ben seni Allah için seviyorum dedi kendisine. Haber verdi kardeşe. Fekale, bakın ne cevap verdi, ne cevap verdi. Ehabbeke Allah, Allah da seni sevsin. Ellezi ahbebte lehü, sen beni o Allah için sevdin, Allah da seni sevsin dedi. Demek ki bu hadis-i şerife göre bir kimse beni Allah için seviyorsa, eğer yakındaysa, görüşebiliyorsa ona bunu söylemesi de gerekiyor. Öbürü ne yapması gerekiyor? Allah da seni sevsin diye kısaca söylemesi gerekiyor buna. Bir de burada peygamber bir uygulaması var bu konuda. Yani sevdiğini söyleme konu peygamber uygulaması Aleyhisselam Hazretleri'nin. Bu da Ebu Davud Nisai'de. Şimdi hadis-i şerifler bir sözlü olur. Kabli deniyor bunlara. Peygamber şu yapın demiştir. Hatta bazı peygamber yapmamıştır onu böyle. Ama peygamber yapın demiştir. Mesela ezan okun bak. Sünnettir. Peygamber ezan okumadı, hayat okumadı. Ama ezan oku diye buyurdu. Kavli, sözlü böyle. Bir de fiili deniyor, fiili. Peygamberimizin yaptığı bir hal. Bu nedir? Bu daha kuvvet olmuştu tabi. Peygamber Aleyhisselam bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sahabeden Hazreti Muaz bin Cemel'in eli tuttu. Muaz bin Cebel muhteremler. Muaz bin Cebel. Kendisi Ensar'dan. Ensar yani Medine yerlisinden. Henüz daha Peygamber Mekke'de Medine'ye gelmeden önce Müslüman oldu. 18 yaşında, genç yaşında herhalde Müslüman oldu muhteremler. Ve ikinci akabiyattan bulundu kendisi de. Bakınız Peygamber Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Hazreti Muaz bin Cebel'in elini tuttu. Ve kale. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Muaz. Ey Muaz. Vallahi innehu büke. Bak. Ya Muaz. Vallahi Allah'ım ederim ki inni ben leuhibbuke. Seni Allah için seviyorum buyurun muhtemelen. Peygamber. Tabi Hazreti Muaz için bu şeref muhteremler böyle. Bir Resulullah, Allah'ın Resulü muhterem bak. Elini tutuyor, elini tutarak kendi söylüyor. Ya Muaz, vallahi ben seni Allah için seviyorum diyor muhteremler. Peygamberimiz. Sümme usike. Sonra sana bir de peygamber buyurdu, sana bir de tavsiyem var. Özel bak. Hazreti Muaz'a Peygamber özel tavsiyesi için bu. Bunu dikkat edin bu tavsiyeyi işte Allah. Ya Muaz. Ey Muaz Peygamber. La tede anne sakın terk etme. Fi dübürü küllü salatin her vakit namazdan sonra dua ederken bunda okumayı sakın terk etme, bırakma buyurun muhtemelen Peygamber. Kısa bir şey böylece. Ne bunlar? Tekrar edersin. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husn-i ibadetik. Bu tabi çok önemli muhteremler. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Hazreti Muaz bin Cebel'in elini tutması, elini avucuna alması. Sonra ona Peygamberimizin ya Muaz Allah için beni seviyorum Peygamber buna yemin etmesi. Arkadan Hazreti Muaz'a özel bir tavsiye bulunması. Ya Muaz sakın namazlardan sonra bu duayı okumayı terk etme. Buna devam et bunu terimler. Namazdan sonra dua ederek okunmaz. Dua ederken böylece. Çok kısa bakınız. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Anlamı da şu muhteremler. Allahümme ey Allah'ım Celle Celaluhu. Rabbim Allah'ım. E'inni bana yardım et. Bana yardım et Allah'ım. Ala zikrike seni zikretmekliğim üzerine. Seni zikredebileyim. Bana yardım et. Yani kalbimden o iman nuru fışkırsın. Allah sevgisi kalbimden fışkırsın. Allah'ım Allah'ım seni zikredeyim. Ve şükrike ve senin de nimetine de şükredeyim ya Rabbim. Ve husn-i ibadeti. Bir de ibadetlerimi de güzelce yapayım ibadetlerimi. Yani Allah'ın zikrine devam etmekte. Tam buradaki zikir böyle kalpten nasıl bir yerden su fışkırır? Menba. Bir havuza dışarıda su doldurulursa ne olur? Üç gün sonra o su bozulma başlar, kokuşma başlar muhteremler. Ama yerden menba suyu fışkırdı mı? Fışkırdım böyle. Devamlı taze, canlı, soğuk, tatlı böyle böylece. İşte Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek de böyle gönülden fışkırırsa böyle. Yani kalpten dile gelse. Bir var, yanı dil söyler. İkincisi dil söyler, kalbe de iner. Üçüncüsü kalpten fışkırır. O zaman ne olur? Kul hiç farkında olmadan Allah hepsi kadar böyle. Tefekkür ve Allah'a zikreder böylece. Ve bir de şükretme Allah-u Teala'ya muhtemelen. Allah'a şükür, şükür, şükretme Allah-u Teala Mevlamıza. İki arkadaş varmışlar. Biri Allah şükredermiş. Yani başına ne gelirse gelsin, hatta başına bir felaket de gelse yine Allah şükredermiyor. Öbürü buna kızarmış. Bir gün gider ki bunlar yoldan bir at. O zaman tabi araba yok. At. Atın nalı bir taşa birdenbire çarpıyor. Arkaya atın, böyle çarpıyor atın nalı, demir tabi. Taşı fırlatıyor. Taş da bu kişinin yanına geliyor. Allah şükreden yanına geliyor böyle. Tabi fırlayınca, sert fırlayan taş, köşeli taş demek gibi de, yanına bunu yarıyor. Böyle. Yanına yarıyor, kan akmaya başlıyor. Bu elini şey yapıyor, sana çok şükür Rabbim Allah. Allah'ım sana şükür olsun. Allah şükür de baktı. Arkadaş artık kızıyor. Diyor, bu da ne be ya? Baksana diye. Artık diyor, bak sana taş geldi. Yaranı yardı, canını acıttı. Buna şükür olur mu diyor. Gülüyor. Ya bu taş diyor, gözüme gelseydi diyor, gözüm çıkabilirdi böyle. Çok şükür yanıma gelmedi. Bir yana geçse gene benim böyle. Demek ki felaket olsa değil mi? Beteri de olabilir muhtemelen, olabilir böylece. Peygamberimizin tabii sevdiği kişiler yalnız muaz değil muhtemelen böylece. Bir hadis-i daha okuymuşlar bu konuda. Hadis-i şerif Tirmizi İbn-i Hacı'da ve Hakim'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İnnallâh Teâlâ emrenî. Resulullah buyuruyor, Peygamber buyuruyor. Allah bana emretti. Peygamber. Allah emretti. Bi hubbi erbaatin. Dört kimseyi sevmemi Allah bana emretti. Özü ilah emir bakınız. Ve ahbereni ve Rabbim bana haber de verdi ki ennehü yuhibbüm. Allah da onları seviyor bak. Allah bana emretti. Dört kişi sevmemi Allah bana emretti. Allah bana haber verdi. Allah bu dört kişi çok seviyor. Allah seviyor. Ne mutlu mu tabi? Allah'ın sevgisinden böylece. Kim bunlar? Aliye minhum. Onların biri Hazreti Ali peygamber. Hazreti Ali. Demek Allah onu seviyor. Peygamber buyurdu onu sev derdi. Böyle. Ve Ebu Zer. İkincisi Hazreti Ebu Zer. Ebu Zer Gıffar kabilesi yani Gıffar Hazretleri ki Peygamber buyurduğu gibi Ebu Zer yalnız yürür. Yalnız yaşar, yalnız ölür. Öyle oldu. Yalnız yaşadı. Yalnız da öyle. Kimse yok yanında. Rebze denen bir köyde. Orada son zamanında orada yaşadı orada. Orada öldü. Ama Allah'ın sevdiği kul. Vel Mikdat. İşte Mikdat. Mikdat bin Esved. Peygamber Ensar'dan bu da, Medine'den bu da. Bu da Peygamber'in sancaktarı. Savaşlarda çok gençti kendisi de, Yavuz gençti kendisi, çok mücahitti cihatlarda. Peygamber'in sancağı bu taşta çok zamanlar böyle. Şu anda kendisi Şam'da muhtemelen türbesi ve mezarın başlığında o sancak duruyor muhtemelen. Şam'da böyle şey. Şam'ın merkezinde bir cami var, meşrit var. İsmi de Sancaktar Camisi Şam'da merkezde muhtemelen. Böyle dış avlunun içine girerken hemen karşıda ilk başta mezar türbesi var. Sonra sol tarafı cami giriyor böyle işte. Mezarın başlarına da o sancağı duruyor kendisine böyle. Dördüncüsü de ve Selman, Selman-ı Farisi. Selman Farisi muhtemelen. Tabii hepsinin ayrı bir özelliği var. Selman Farisi İranlı yani anlamına geliyor. O zaman İran devleti Mecusi'ydi. Sasani devleti yani. Mecusi ateşperestti bunlar böylece. Hadi Selman genç yaşında ateşe tapınmayı gönlü kabullenemedi. Ateşinde bir varlık yanıp sönüyor. İnsanlar bunu yakıyorlar bunu. Bu mu haş ilah olur böyle? Gerçi aramaya kalktı. Henüz daha peygamber meydana çıkmamıştı da. Bazı rahiplere gitti. Allah için böyle köşe çekenlere gitti. Ve sonra oradan duydu ki onlardan son peygamberim yaklaştı diye. O işareti rahibin biri o Mekke'den çıkar böyle buyurdu. Bu da bu defa bir kafire takıldı. Medine'ye gitmek üzere bunu ihanet ettiler. Bunu kürede sattılar kendisi muhtemelen. bir Yahudi aldı kendisini, işte kreş oldu derken böylece. Elhamdülillah Medine'ye kavuştu, peygamber kavuştu kendisi muhteremler. Daha bunun dışında da peygamberimizin sahabelerin hepsi peygamber ayrı bir özelliği vardı sevme konusunda. Tabii bu sevgi farklıydı. Bir örnek daha vereyim. Amr bin As Hazretleri. Amr bin As denir. Amr bin As Hazretleri Hendek Savaşı'ndan sonra Müslüman oldu. Denirler. Arap dahilerinden yani üstün bir zeka sahibi böyle. Kendisi Arap Yarımadası'nda o dönemde ismi geçen böyle. Çok üstün bir zekalı dahilen kendisi. Bu Hendek Savaşı'ndan sonra Müslüman oldu. O zamana kadar Peygamberimizin en azı düşmanlarından da kendisi muhteremler. Hiçbir zoramı yokken hem de döneminin yıldızının en parlak döneminde Halid bin Velid'le beraber bunlar Mekke'den kendine Medine'ye geldiler, Müslüman olamadılar. Bu Müslüman olunca Peygamber buna sancağı verdi. Peygamber bunu bir birliğin başına komutan emri tayin etti. Bunu bir yere gönderdi. Bu da Peygamberimizin kendisine sancağı vermesi, kendisini o birliğin başına emir komuta tayin etmesiyle beraber bu şöyle zannetti. Demek ki Peygamber en çok beni seviyor dedi. Çünkü bunun emir altında Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir de vardı emir altında. Yalnız burada bunun tabii anlamadığı bir konu var o anda. Peygamberimizin uygulaması şuydu muhteremler. İş ehline vermek. İş ehline vermek. Bu kişinin savaş taktiğinin stratejisinde o gün için çok özelliği var kendisine böyle. Yani bir anda planı değiştirir, başka bir taktiğe girişirdi. Öyle özelliği vardı kendisine böyle şey. Demek ki Peygamberimizin burada uygulandığı taktik, burada iş ehline vermek. Bu savaş dönüşünde Medine'ye gelince oturup Peygamber önüne bir Peygamberimize baktı şöyle, yani baktı. O anda bir de gönlüne baktı ki o anda en çok sevdiği varlık Resulullah. O anda anladı bunu böylece. Kendine ağlama başladı. Ben nasıl dedi yıllarca bunu düşman kesildim. Karşı cephede savaştı bununla. Ya kendine ağlama başladı, üzüldü. Ve Peygamber'e sordu şimdi bu. Ya Resulallah, en çok kimi seviyorsun? Yani kendisini seviyor zannetti bu. O inançta, o ihtimalle sordu. Ya Resulallah, en çok kimi seviyorsun? Peygamber şöyle buyurdu. Ayşe'yi. Bu dedi ki, sümme ya Resulallah, sonra kimi seviyorsun? Acaba ikinci benim olurum derken. Peygamber diyor ki, Ayşe'nin babasını, Hazreti Bekir Efendimiz'e. Sonra, baktı ki en son kendini kalacak, sonra sustu muhtemelen Efendimiz'e. Şimdi Müslümanların bir böyle sevmelerindeki durumu. Hadis okuyacağım inşallah. Hadis-i şerif hem Buhari Müslim'de hadis-i şerif. Yani en sahih hadis-i şerif. Peygamberimize bazen bizlere bir örnek vererek anlatır bazı konulara. Anlaşılması olması için. Bakınız Resulullah şöyle bir Aleyhisselam Hazretleri. Mesel müminine meselül müminine müminlerin misali örneği. Fî tevâdihim birbirini sevmelerinde ve terahumihim birbirine merhamet etmelerinde, şefkatte ve teatufihim birbirine yardımlaşmalarında. Neye benzemiyor? Üç şey var böyle. Birbirini sevmelerinde, birbirine acımalarında, merhamet etmelerinde, birbirine yardımcı olmalarında. Meselün cesedi bir bedene benzer. Beden gibi de Müslümanlar. İzeşteka minhu uzun, bendeki bir ağza, bir organ rahatsızlandı mı? Rahatsızlandı mı? Tedaalehu sağcısı diye. Bedenin bütün diğer organları hepsi buna yardıma koşarlar. Bir seheri vel humma. Uykudan terk ederler, ateş yanarlar, yardıma koşarlar. Şimdi bu hadis-i şerif hem Buhari'de hem üstüne var. Yani en sahih hadis-i şerif. Burada Peygamber bize burada şu konu burada böylece. Demek ki müminlerin durumu bir bedene benziyor. Bedendeki bir organ birer ağrıdı mı, rahatsız oldu, şikayet oldu mu, bütün beden buna koşuyorlar. Mesela kişinin gözü ağrıyor. Efendim kulak bana demiyor. Ayak bana demiyor. El de yana yardıma gidiyor, ayak yardıma gidiyor, her şey yardıma gidiyor böyle şey. Neresi ağrıyorsa. İnsanların da aslında birer hücreye benzetecek insanları, Müslümanları da. Her Müslümanı bir hücre dersek. Çünkü beden neden bedene geliyor? Hücrelerden. Hücrelerin birleşimiyle dokular meydana geliyor. Dokuların birleşimiyle de organlar meydana geliyor. Organ da birleşiyor organlarda. Bunlar sistemler. Mesela solunum sistemi, sinir sistemi gibi böyle şey. Şimdi şöyle diyelim muhteremler. Her Müslüman ferdi olarak, kişi olarak hücre hükmünde. Eğer beden hücreden bedene gelmiş olsaydı demek ki Müslümanlar tek tek yaşayabilirlerdi. Ama tek olmuyor. Mutlaka ne oluyor? Bir araya gelip hangi hücre medene geliyor? Aynı cins hücreler bakmaktır. Böyle. Aynı cins hücreler birleşip organize getiriyorlar. Demek ki Müslüman ne geliyor Müslümanlara da? Cemaatler buradan geliyor. Cemaatler böyle. Yani Müslümanlar tek başına bunalırlar, çalışamazlar bu dönemde. Şeytan kapar, nefis kapar, şu olur, bu olur. İnsan bunalır. Ne gerekiyor? Bir cami yapılırken bile önce bir dernek kuruluyor. Bir dernek kuruluyor. 3-5 gibi araya geliyorlar. Demek ki her konuda ufak bir cemaatler. Şimdi bu cemaatler işte birer organ. Organlar nasıl meydana geliyor? Aynı cins hücreler birleşir muhtemelen böylece. İşte cemaatler budur muhtemelenler. Aynı yapısal kişi olanlar böyle. Yani ruhsal yapıları aynı olanlar. Kişi ne yapıyorlar? Bunlar birleşip böyle İslam ve cemaat meydana geliyor böylece. Zaten İslam için çalışanlar günümüzde cemaatlerdir muhtemelen böyle. Yani cemaat olmasa İslam olarak olsa daha geri gider. Yani cemaati İslam'ı çalışacak bunlar da bu şekilde. Yani ne farkı var ki eğer bir organ en üstün benim diye kendini örtarsa beden gider muhtemelen. Mesela kalp. Mesela kalp efendim ben bunun başı benim. Hayatım ben bana benim derse ne olur? O zaman beden ölür muhtemelen. Evet kalp en başta o gelir. Ama eğer burun olmasa kişi solunum yapamazsa oksijen gelmesinde olur. Kalbine dura bak muhteremler. Şefali. Bu ne gibi muhteremler? Mesela kişi gözüyle göremese. Göz mesela. Göremese. Dese kişinin göz kulağı. Ben senin üstünüm derse olur mu? Olmaz muhteremler. Eğer bir insan doğuştan sağır da olsa kişinin bir de dilsiz oluyor. Konuşamıyor muhteremler. Konuşamıyor. Demek ki kalp de lazım. Beyin de lazım muhteremler, göz de lazım, böbrek de lazım, ciğer de lazım, mide de lazım. Hepsi lazım, lazım, lazım. Ne oluyor bunlar? Bunlar birbirine yardımlaşıyorlar muhteremler. Burun havayı alıyor, gırtlaktan, nefes borusundan akciğer gidiyor muhteremler. Ne yapıyor? Alıyor, kanlar alıp bunu hücreye dağıtıyor bu şekilde. İşte kan dolaşımı oluyor, kalbe temiz kan geliyor, beyne temiz kan geliyor böylece. Mide ne yapıyor? Efendim eğer mide çalışmasa ne olur? Bedenle kan tükenir gider. Beden ne yapıyor? Gıda alıyor. Buna sindiriyor efendim. Mideden, ince bağırsaktan bu sindirilen ne yapıyor? Bedene şey diyor. Kan dönüşüyor bunlar efendim. Eğer kanın bağırsak olmasa Çalışmasak kalın bağırsak ne olur muhteremler değil mi? İnsan işte doğru pislikleri, insan zehirlerine gider bu. Yani kalın bağırsak lazım, ince bağırsak lazım böyle, mide lazım, ağız lazım, tükürük bezi lazım, böbrek de lazım, dalak da lazım, karaciğer hepsi lazım muhterem bu şekilde. Demek ki Müslümanlar, İslamiyet'teki cemaatlerde, yalnız haklı benim, en üstün benim demeseler de, her biri bana bu görev verildi deseler muhterem değil mi? Mesela gözün görevi nedir? Gözün görevi değil mi? O biliyor görevini. O kulağın içine karışmıyor böylece. Kulak görevini biliyor, kalp görevini biliyor, akciğer görevini biliyor, mide görevini biliyor. Ancak bunların birleşimiyle, çalışma sistemleriyle hayat devam ediyor muhteremler böyle. İnşallah ülkemize de İslam ülkenin hepsi inşallah Teala muhteremde. İnşallah cemaatler böyle bir Allah için severler muhterem böyle. Allah için severler. Sonra adı cemaatimiz bir insan belli bir grupta olup da yalnız gruptakilerini severse Allah için değil muhterem böyle. Değil böyle. Nedir? İster kendi grubunda olsun, ister kendi cemaat olsun, ister baş cemaat olsun, ister cemaati olmasın. Bir kimse ne yapacak? Bir kişiyi Allah yolunda görüyorsa, onu Allah için sevecek muhteremler. Allah için bunu sevecek. İnşallah bu Allah sevgisi, ihlas da böyle samiyetle oturursa yerine muhteremler ve bütün cemaatler de bir organ gibi, yani din bedendir. Din bedendir böyle. Her biri Allah için dine çalışırsa, yeter ki bir insan kurtulsun gelsin, batatan çıksın, haramı terk etsin, bir kızımın başını örsün, namaza başlasın, ama efendim benim grubum ve senin grubum olmazsa şartı muhtemelen bu şekilde böylece. Şimdi Müslümanların birbirini sevmesi ne gerekiyor? Sevmesi birbirine gelmiş böyle. Yani hangi cemaat olursa olsun böyle, bütün Müslümanların birbirini sevmesi ne gerekiyor acaba? Yani bunun çimotosu nedir acaba? Bir araya getireceğim. Hadis-i Müslüm'de Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri ki Allah'ından çok çok razı olsun muhtemelen. Allah'ın sevsin, Peygamber'in daha sevsin işte bakalım inşallah. Elhamdülillah her şeyi bize açıklamış o kısa dönemde. Her şey muhtemelen bakınız. Peygamber şöyle buyuruyor hadis-i şeriflerine, hadis-i şerif Müslüm'de. Vellezi nefsi biyedihi. Bakın. Vellezi nefsi biyedihi. Nefsim, yani hayatım, canım. Elinde olan, yani kudretli olan Allah'a yemin ederim. Çünkü hayatımız Allah'ın elinde muhtemelen. Onun emrinde, onun tasarrufunda böylece. Yaratır, yaşatır, ağlatır ve güldürür. Böyle. Bakın peygamberi başlıyor sözüne. Vellezi nefsi biyedihi. La tedhulü cennete hatta tü'minu. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz buyuruyor bakın. Sizler İman etmedikçe cennete giremezsiniz. İman şartı. Bazı derler işte, Edison şunda bunda insana faydası olmuş, şu bu olmuş. Yok muhteremler böyle. Eğer bir kişi iman etmeden ölürse, ahlakı iyi de olsa, eli açık da olsa, insanlara faydası da olsa cennete giremiyor. Ama yaptığı iyilik de boşa çıkmıyor ama. Ne oluyor bunlar? Cehennemde azabı hafifliyor bak muhteremler. Allah'ın bu adaleti muhteremler. Yani bir gayrimüslim, Müslüman olmamış. Olmamış. Ama kimseye karışmıyor. Gerçekten ahlak iyidir, şu bu iyidir. O durumda ölürse ne oluyor? Demek ki cehennemde girecek oraya ama azabı hafifliyor. Hadis-i şerif bir şey alıyor baştan inşallah. Peygamber buyuruyor. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu. Sizler gerçek imana kavuşamazsınız. Hatta tehabbu birbirinizi sevmedikçe. Nedir imanın başı? Amenü billah. Allah iman. Allah iman başı muhtemelen. Allah birdir. Ya. Allah vardır muhtemelen. Ya. O'dur yaratan. Ya. Onu. Onu böyle bir şekilde. Allah iman. Demek ki Müslümanlar Allah için birbirini sevmeyince gerçek imana da kavuşamıyorlar. Bir Müslüman diğer Müslümana çekemezse, ona kızansa, bir gün bir evliliğin yanında bir Müslümanın biri diğer Müslümana beddua ediyor. Ondan bir zarar görmüş. Haklıymış kendisi de. Ondan bir zarar görmüş. Onu görünce geçerken bir evlilik orada oturmuş arada. O kişiye arkasından beddua ediyor. Eylülullah dur diyor böyle. Dur ne yapıyorsun? Yani bana böyle böyle yaptı. İyi ama diyor bak diyor senin diye peygamberin onu kurtarmaya çalışıyor diye böyle diyor. Peygamberin görevi bütün insana kanat açmak. İnsan kurtarmak böyle bak böyle diyor. Peygamberin diyor onu diyor denize düştüğünü fark ediyor. Farz ediyor ben. Denize düşmüş yüzüne bilmiyor. Çırpınıyor diyor. Şu anda peygamber sağ olsun ne yapar? Peygamberimiz onu oradan çıkarmaya çalışır. Sen sonra tekme vurursun bana. Olur mu böyle benim muhteremler? Bakın muhteremler. Allah'ın şefkati muhteremler. Demek ki bütün Müslümanlar böyle. Yani ayrı cemaat olabilir, ayrı grup olabilir. Efendim bir üstünüz meselesi aslında doğru değil muhteremler. Bunu Allah Teala bilir muhteremler. Allah Teala bilir. Ne gerekiyor? Allah bana bunu nasip etmiş diye öyle çalışsan, çabala muhtemelen. Çalış çabala orada. Yeter ki İslam'a uygun olsun. Kişinin meşrebi. Peygamber hadisi devam ediyor burada. Peygamber şöyle buyuruyor. Size bir şeyi bildireyim mi? Onu yaptığınız zaman birbirinizi seversiniz. Evşü selame beynekum. Sonlar. Aranızda selamı çok yayın, bollaştırın. Çok çok selam verin. Çok selamlaştırın. Nedir selamı? Selam. Demek ki nasıl ki zinaya giden yol gözle başlıyor. Yani bir insan gözle başlayan bir haram varama bakma başladı mı tabi ne yapar? Gönlü oraya meyleder. Yani zinaya giden yol gözden başlıyor. Demek ki Allah için sevmenin yolu da neyle başlıyor? Selamla başlıyor. Selam muhtemelen. İnsan Müslüman'ı görünce ne gerekiyor? Selam. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Peki efendim ben verdim ama almadı selamımı. Almaz sonra melek alıyor muhtemelen. Bak melek alıyor muhtemelen. Melek alıyor selamı. Almayan kini kaybediyor bu şekilde. Bunun için demek ki Müslüman'ı kenarına böyle bol bol selamına gerekiyor. Bu selamı yaygınlaştırmak gerekiyor böylece. Gönülleri birbirine bağlayan manevi bağ, işte bu selam böyle. Demek selamlaşınca ne oluyor? Tabii bir veriyorsun, iki veriyorsun, bir tanışma oluyor. Kişi bakıyor, hep bu kişi bana selam veriyor diyor. Tabii bu arada bir de güler yüzle, böyle tatlı dille, özel bir görünüm ile kişi bir selam verince, tabii karşıdakinin dikkatini çekiyor bu. Hoşuna gidiyor. Karşıkenin. Hoşuna gidiyor tabi. Ve aleyküm selam. Bakıyor ve aleyküm selam derken tabi bir gün karşılaşıyorlar. Belki musafa oluyor. Bir konuşma oluyor. Arada bir sevgi olur muhtemelen şey böylece. Demek ki bu yolda buradan geçiyor böylece. Sohbetin başında Hazreti Muaz bin Cebe Hazreti geçmişti. Yani Peygamber ona sevdiğini söylemişti. Hazreti Muaz bin Cebele. Onunla ilgili yine hadisi okuyorum inşallah burada. Derler. Revan Malik. Ebu İdris el-Havlani denen kişi. Tabiinden. Ebu İdris el-Havlani. Havlani Şam'ın bir köyü. Yani Havlan'dan mensup olan bu kişi Şam'a geliyor. Şam'a geliyor. Şöyle buyuruyor bu kişi, tabiinden kendisi. Bu zat da Havlan olan kişi de muhteremler, tabiinden de Şam'ın en alimlerinden Ebu Derda'dan sonra. Çok ağlayan kişi mi bu muhteremler? Çok ağlayan kişi mi böylece? Allah korkusun Allah muhteremler. Yani Allah'ın beni mahsaba çekecek derken, hatırlayınca bunu, yani Allah huzurunda hesaba çekileceğim. Böyle. Allah bana her şeyim sonra deyince korkudu ağlamıyor böyle. Çok ağlayan kişi kendisi böyle. Allah'tan korkan kişi, çok namaz kılan kişi, alim kişi kendisi de. Bu gençliğinde köyden kalkıyor, Şam'a geliyor. Şam mescidine geldim diyor. Hadisi okuyayım başını yukarısını da uzun olduğu için özet yapıyorum. Bu Şam mescidine gelince bakıyor, bir yığın bir kalabalık görüyor. Toplanmışlar, büyük bir kalabalık görüyor. Bazı konular konuşuluyor, ortada bir genç görüyor. Çok yüzü güzel, yüzü nurlu, böyle gülümseyen sürekli nurlu bir genç görüyor. Nerede bir itilaf oldu mu konuda, buna soruyorlar. Bu onun için cevap veriyor, işi hallediyor. Herkese teslim oluyorlar. Bu da soruyor yanında birine, kim bu kişi? İlk defa onu görüyor. Bu Peygamberimizin sahabelerinden Muaz bin Cebel diyor muhteremler. Bu da Peygamberimizden sonra oluyor muhteremler. Yani Peygamberimizden sonra gelen kişilere tabi'in deniyor. Yani Peygamberimizi göremeyenleri, göremeyip de sahabeye görenlere, onun sohbetine gelenlere tabi'in deniyor. İşte tabiinin gözleşti kurmuyordu muhteremler. Neden? Peygamberimizin hayatı yakın oldukları halde göremedikleri için muhteremler. İşleri yanıktı tabiinin. Gözleşleri kurmaz onların böyle işe. O imkan kaçırdı derden. Bu şimdi bakıyor bir genç, güler yüzlü, yüzü nur gibi, yüzü parlıyor bu şekilde. Genç kendisi de her şey bana soruluyor. Herkes bana teslim oluyorlar. Kim bu? Bu Resulullah'ın sahabelerinden Muaz bin Cebel diyorlar. Karşıdan işte Hazreti Muaz'a bakıyor bu mübarek zat. O anda kalbi, gönlü Allah için seviyor Hazreti Muaz'ı, seviyor. Çok seviyor kalbi. O an tabii yanaşamıyor yana tabii. Sohbete araya girmek istemiyor da. Ben diyor yarın sabah erkenlediği sabahımıza geleyim diyor. Yani sabah ezanı okumadan çok önce. Erkenden sabahımıza camiye geleyim. İçeride bekleyeyim. Bu geliyor zaman önüne çıkayım da diyor. Ona Allah için seyircimi söyleyeyim diyor şimdi bu. Her sabahtan çok erken namaza geliyor. Camiye geliyor. Ezanı çok önce geliyor. İşte giriyor bakıyor. Hazreti Muaz işte namaz kılıyor. Hazreti Muaz. Hazreti Muaz'ın namazı da çok çok muhtemelen farklı namaz kılardı böyle şey. Hatta Yemen'de valiyken, konu biraz sonra geleceğim inşallah, Yemen'de vali olduğu zamanlar, oradaki bir halk grubu, cemaat, bunu Medine'ye şikayete geldiler. Peygamberimiz Hazreti Muaz'ı, namazını. Neden? Ya Resulallah, sabah namazının bir rekatında Sûre-i Bakara okuyor, Bakara'yı. 2,5 cüz bir rekatına böyle şey. Öyle Kur'an okuyorken tabii kendisi. Bu mübarek zat ne yapıyor? Hazreti Muaz namaza görüyor. Oturup bekliyor. Şimdi namazı biter diye. Bitiyor, bitmiyor. İki rekat bitmiyor namazı tabii böylece. Bekliyor, bekliyor, bek namazı bitince. Ön tarafından gittim diyor bana işte. Selam veriyor. Ve aleyküm selam. Ya Muaz. Ben seni Allah için seviyorum, sevdim diyor. Bunu sahabeme sana geldim böyle. Allah için ben seni sevdim. Bunu sahabeme geldim diyor. Bakın Muaz bunu iki sefer soruyor Hazreti Muaz. Allah'ı, Allah için yani böyle. Allah için beni sevdin bak, hayret hep soruyor. Allah için beni sevdin. Devam. Allah, evet Allah'ı sevdim böyle diyor. Tekrar soruyor. Allah'ı. İkimiz de onun için çekiyorum burada, ayı burada. Namazı çekilmez, Allah'ı böyle çekilmez. Allah'ı yine soruyor. Allah için beni sevdin. Evet ya Muaz, seni Allah için sevdim bakınız. Yani kolay dinlemek istiyor o da. Kolay değil. Tutuyor Hazreti Muaz bunun elbisesinden, bunu yanına çekiyor. Otur bakalım böyle diyor. Ve burası okuyayım hadis-i şerifi inşallah muhteremler. Fiyenisi Resulullah Aleyhisselam diyor ki ben diyor Resul'dan işittim diyor. Yani peygamber mübarek ağızdan dinledim, duydum. Şimdi hadis-i şeriften bazen semiyutu gelir. Peygamberden işittim. Bazen de an derler. Anin nebiyye, peygamberimizden böyle buyuruyor. Bu nedir? Semiyut olunca daha sağlam olacak böylece. Diyor ki semiyutu. Ben peygamberimizden kulağımda duydum. Yakul. Peygamber şöyle buyurdu. Hadis-i şerif bu da. Kutsi bu da. Katala. Allah Teala buyurdu ki peygamber buna buyuruyor. Vecebet mehabbeti. Allah Teala buyuruyor. Hadis-i kutsi'de. Vecebet mehabbeti. Benim de muhabbetim vacip oldu. Gerekti artık. Nedir muhabbet? Sevgim. Allah Teala benim de onları sevmem vacip oldu. Bu yani gerekti artık. Kesinleşti. Kimler için? Lümüthabine fiyye. Benim için sevenleri onlara ben de severim. Yani burada vecebe geliyor. Onlara ben de kesinlikle severim. Vel mütecasine fiyye. Benim için bir araya gelip oturanlar. Topluma bir araya gelip oturanlar. Onları sevmem bana vacip oldu Allah buyuruyor. Vel mütebazine fiyye. Benim için birbirine ikramda bulunanlar. Buyurdu böyle şey. Demek ki muhterem cemaatimiz Müslümanlar Allah için birbirini sevince Allah da onları seviyor muhtemelen. Hep orada Mevlam vecebe buyuruyor ki yani artık kesinleşti Mevlam buyuruyor. Kim benim için birbirini severlerse onları severim. Benim için bir araya gelip toplananlar, oturanlar onları sevmem vacip olur Mevlam buyuruyor. Böyle. Benim için bir araya gelip birbirini ikramda bulunanlar onları sevmem buna vacip olur muhtemelen. Şimdi biraz daha şey yapayım inşallah. Hazreti Muaz'la ilgili muhteremler. Çünkü Peygamberimizin öyle özel olarak kendisine sevdiğini bildiği bir sahabe. Muaz bin Cebel muhteremler. Ne yazık ki çok genç yaşta vefat etti muhteremler kendisi böyle. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ümmetimden helalı en iyi bilen içinizden Muaz'dır buyuruyor. Ümmetten, ümmet sahabe içerisinde helal ile haramı en iyi bilen içinizde Hazreti Muaz'dır buyuruyor Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayatındayken yani Peygamber'in son yıllarında muhteremler 9. yılında yani hicretin Yemen fetholunmuştu. Yemen o zaman İslam ülkesine katılmıştı. Peygamberimiz oraya ilk olarak vali atayacak, gönderecek. Yemen ilk olarak İslam'da bir ülkeye oraya bir vali atanacak orada. Genel vali olacak orada. Peygamber Hazreti Muaz'ı oraya gönderdi. Muaz bin Cebel'e gönderdi peygamberi. Onu gönderdi. Hem onlara Kur'an öğretmesi için yani Kur'an ahkam öğretmesi için kendisini Peygamberimiz Hazreti Muaz oraya valilik atadı. Bu peygamberimiz ya Muaz binene bin, atına bin. Tam Muaz yanında arkadaşları da var. Belki çekecek, oraya gidecekler. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz yalın ayak yani ayağında bir pabuç yok bu yani. Peygamber yalın ayak Hazreti Muaz'ı uğurluyor bakın derimler. Hazreti Muaz'ı at üzerinde Peygamberimiz yalın ayak yerde Peygamberimize onu uğurlamak için çıktı. Hazreti Muaz şaşırdı. Ya Resulallah ya sen de bir ata bin ya bir ineyim. Ben attayım, sen yürüyorsun yarısı, olmaz. Peygamber diyor, hayır Muaz. Sen inme, ben de binmeyeceğim. Benim de ayaklarım biraz Allah'ım da tozlansın. Ayaklarım Allah'ım tozlansın, ayaklarım bir yaptım. Peygamberimiz binmedi muhteremler, Muaz'ı indirmedi böyle. İndirmedi, Peygamber uğurluyor kendisini. Peygamber çok seni sevdi kendisini uğurlarken, artık vedalaşma anı geldi. Arayacaklar. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Muaz, umarım Bu senin benim son görüşüm bu şu anda. Son görüşümüz bu. Sen tekrar Medine'ye dönünce artık beni sağ bulamayacaksın. Ancak benim meşrime geleceksin, benim kabrime de geleceksin. Buyurdu. Tabi ona da bir olsa ne yapardı muhtemelen? Ne yapardı böyle şey? Bir peygamberden ayrılıyor, artık onu göremeyecek. İnsan tabi çıldırır onunla kişi böylece. Gitmeyeyim diyemez ama emir Resul'dan geliyor. Hasmat birdenbire başladı ağlama. Ama hıçkırarak böyle. Hiç yandı böylece. Peygamber bakıyor. Artık o nur yüzü göremeyecek artık. Tabi bize göre peygamberi görmüş görmemiş belki haşa yani belki bir önemsenmez gibi olabilir bizim için ama sahabeler onu daha bilir muhtemelen böyle. Sahabelerin hayat kaynağı, ruhsal kaynakları, feyizleri peygamberimiz muhtemelen böyle. Ruhsal kaynakları, hayat menbaları peygamber muhtemelen. Her bir sahabe gece sabah erkenden kalktı muhteremler meşte koşar sağlara koparlar bu şekilde böylece. Koparlar da böylece. Neden? Peygamber namaz kılınan peygamber böyle sağa dönerdi. Yan döner peygamberece. Tam düz dönmezdi. Yüzü sağa girer böylece. İlk kim gelirse sabahtan meşte Medine-i Münevvere'de önce sağ tarafa dolardı böylece. Peygamber dönünce bizi görsün muhteremler. Yani sahabeler yaslamazdan görüyorlar peygamberimizi. Sohbetini dinliyorlar, dinliyorlar. Fakat bir geceye zor geçiyorlar peygambersiz. Onda aldıkları feyiz, ruhsal zevk, hayat var onlar için böyle. Bu şekilde. Hazreti Muaz tabi duyunca, alınca bu konuyu, ya Muaz, bu sene bizim son görüşümüz bu. Dönünce artık beni göremeyeceksin. Ancak meşrime geleceksin, kabime geleceksin. Hasıma çıldıracak o da böyle. Kışkıra bağlamaya başladı böyle. Ağlamaya başladı. Peygamber yürüyor gitti dedi bu şekilde. Ve gerçekten de öyle oldu muhteremler. Peygamberin son görüşü oldu böylece. Sonra da peygamber vefatını Yemen'de haber aldı kendisi. Tabi görevini bırakamıyor. Sonradan kendisi geldi. Medine'ye geldi ama peygambersiz Medine kapkaranlık muhteremler. Öyle geliyor onlara böyle. Peygamber, iki canın sevre muhtemelen, bir evliya değil, ya, peygamber, peygamberin de hatemi, hatemi son peygamber, en üstün peygamberler böyle, peygamberi, Medine'ye geldi, daha Medine'ye böyle giriyor tabi, peygamberimizin olmadığını biliyor böyle. Daha Medine'ye girerken, üzün çöktü, sanki Medine'ye kara bulutlar kaplamışlar, güneş kaybolmuş artık, kalmış. Ağlı Medine'ye girdi. Meşte geldi. 15'li değil ki ama şimdi. Nuru parlayan, feyiz parlayan. Gerçi sahabeler hayatta sahabe. Hazreti Bekir'de hayatta muhteremler. Ama peygamber yanında onlar da bir gene sönük olurlar böylece. Tabi duramadı Medine muhteremler. Medine duramadı. Ve cihada gitti kendisi. Şam tarafına gitti. Orada da taun denen hastalık, yani veba hastalığı salgın hastalığı çıktı orada böylece. Veba hastalığı çıktı böylece orada. Önce oğlu öldü muhtemelen bakınız. Bu da çok ilginç bunların baba oğlunun konuşmaları şimdi muhtemelenler konuşmaları. Bu veba hastalığı, salgın hastalık bunu genelde fare taşır, kemirgenler. Yani fare bu hastalığı taşır muhtemelenler. Yalnız tabii fare insana geçmez bu fareden böyle şey. Nasıl ki insana geçer bu? İşte farenin kanı emen. Sinektir, şudur, budur, kenedir, piredir. Kim ki vebalı farenin kanını emdi mi, bu mahluk insana kondu mu, iki insanın buradan haşiyi, bu hastalığı taşır buraya böylece. Salgın, birden öldürücü bir hastalığı tabii kendisi de bu. Bu hastalığı çıktı Şam civarında. Hazreti Muaz baktı ki, oğlu da bazı ağır yakalandı. Oğlu da artık son demlerinde. Gözü onun kapalı artık can çekiyor oğlu bu şekilde. Geldi oğlunun yanına gelince gözünü açtı oğlu muhtemelenler. Bakın oğlu şunu ayet ile ona babası cevap verdi. El hakkü min rabbike fela tekün minel mümterin dedi oğlu, bu kadar. El hakkü min rabbike, hak Rabbindendir. Baytıkım böyle. Sakın kuşlan olma baba yani böyle. Adalet ile budur, kadere budur, hak Allah'tandır. Allah böyle dilemiştir, yani anlamı taşıyor böylece. Oğlu bunu okudu. Hazreti Muaz da şunu okudu. İnşallah ben sabirin. Yani ben inşallah seteci dünayetkin başına var. İnşallah beni sabredici bulursun. Yani ben sabredim inşallah okudum. Oğlu vefat etti muhteremler. Ertesi günü de Hazreti Muaz hastalığa hafif yakalanmıştı. Ersi günü hem ersi günü de Hazreti Muaz da ölüm halinde kendisi muhteremlerdi. Hazreti Muaz da. Artık hastalığı tamamen kendisini sardı. Artık ölüm halinde sanki yarı komada göz açıyor kapıyı falan derken bakın muhtemelen aynı ibareyi aldığım andan böylece çok beni duygulandı da böylece Hazreti Muaz son bir gözünü açtı muhtemelen. Tabi yanında kalabalık cemaat, kendisi hayranları, sevenler, Allah için seven, ağlayanlar etrafını toplananlar başında son gözünü açtı şunu söyledi bakalım. Feve izzetike ente talime. Bakınız. Bu ayet değil bu. Hazman sözü. Feve izzetike, Rabbim senin izzetin hakkı için yemin ediyorum Allah'ım. Ente talime. Sen biliyorsun ya Rabbi. Enne kalbi yuhibike. Kalbim seni seviyor Allah'ım. O anda Hazreti Muaz'ın kalbi öyle yanmış ki Allah diye muhtemelen böyle. Allah aşkına kalbi böyle. Allah diye kalbi yanmış, yanmış böyle kalmadı. Böylece o anda gözünü açıyor ve diyor ya Rabbi azametine yemin ederim ki izzetine sen bilirsin ya Rabbi kalbim seni seviyor Allah'ım sana bir kavuşayım diyor ve kendime şahide getirip böyle kavuşuyor muhtemelen kendisi böylece. Şu anda kabri şerifleri Ürdün sınırında kalıyor muhtemelenler. Allah'ın da razı olsun inşallah Teala. Lillahi Teala Fatiha.